Come on, get your dad from standing in the English rain. I am the Eggman. They are the Eggman. I am the walrus. Goo goo goo goo goo goo. Eggman, Eggman, choking smokers. Don't you think that Joker laughs at you? Psychodeliczny numer Johna Lennona, który odmienił moją dziecięcą świadomość. Zapoczątkowany policyjną syreną i efektem Dopplera, zainspirowany bajką Louisa Carrolla oraz metafizycznym, kwasowym doświadczeniem, stanowi poruszający wyobraźnię nierozwiązywalny puzzle. The Beatles at their most inventive, napisał Timon na okładce płyty Rock and Roll. Timon i jego tranzystory jest klasyką rock and rolla właśnie na tym nowym albumie. No i tu są też wspaniali goście na tej płycie. Za chwilę będzie można takiego gościa, a właściwie jak się odmienia? Nie jednak gościa, Natalia Przybysz na nowej płycie Timona. Control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. Check ignition. And may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade, and the papers want to know the shirt you wear. It's time to leave the cop show with you there. This is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door. And I'm floating in a mostly peculiar way. And the stars look very different. Planet Earth is Demon i Tranzystory na płycie Rock and Roll. Również z gośćmi, jak było słychać, o tym utworze, w którym śpiewała Natalia Przybysz. Demon napisał tak. Jeden z największych hitów Bowiego opowiada historię podróży majora Toma, którego rakieta traci kontakt z ziemską bazą, na zawsze gubiąc się w przestrzeni kosmicznej. Genialna rock'n'rollowa ballada niezwykłej urody. No a potem, jak było słychać, zmieniliśmy zdecydowanie nastrój, bo to było Transmission zespołu Joy Division. Rock and Roll. To chyba, to musi być tylko początek większej całości, bo zaledwie 12 utworów na tej płycie. Może będą kolejne części. Klasyka rock'n'rolla, jak Państwo słyszą, z różnych półek, bo to szerokie pojęcie przecież jest. Tymon i Tranzystory plus goście na nowym albumie. Tymon Tymański, Marcin Gałązka, Arkadiusz Kraśniewski i Roman Ślefarski. Do tej płyty na pewno będę wracał i w nocy z wtorku na środę. I myślę, że również w sobotnie wieczory w audycji Mało Obiektywnie po 22.00. We'll be right back. I takie dźwięki nam się zdarzają czasami w nocy z wtorku na środę. Wojciech Konikiewicz, jego płyta My Room 101. Trójka, pisane tylko tak przez TROY i Hacienda. Dwie kompozycje otwierające ten album. Potem jest spokojniej na tej płycie. Kto wie, jeśli jeszcze do czwartej nadejdzie taki moment na spokojniejsze dźwięki, to może wrócimy dzisiaj jeszcze do tego albumu. A teraz wracam do spotkania w ostatnią sobotę, 1 listopada po 22. Moim gościem w audycji Mało Obiektywnie był Konrad Kucz. Konrad Kucz i jego płyta Sleepy Music. Tak się kończy utworem Mozartimento. Cały zestaw audycji Teraz Polskie oczywiście na zaprzyjaźnionej z audycją Teraz Polskie stronie audycji Mało Obiektywnie. polskieradio.pl/trójka/MO